ذو الحكيم الخبير. سورة يهود چه دا مکی سورت ده ترتیب په اعتبار سره یو رسل سورت ده پس د سورې یونس ده یونس ده او نزول په اعتبار سره دوه پنځوس سورت ده پس دوه پنځوس سورت ده دا کلمات دې صورت کې اټول چې 1500 کلمات راني 1600 کلمات او حروف دې صورت کې 9500 اوش په حروفونه دي 9577 حروف دي دې صورت دمو کې صورت سره به توتړل راځي سورة یونس کې مسله توحید قائم د دلایل او عقلی او سره پای عقلی دلایل پیش د تفسیر ډېر د سورة یونس کې دا مسله توحید بیان او پای د دلایل نقلی پیش کې دا بیاونه بیا واقعات دروړي راځي پر یا سورة یونس کې مسله توحید تفصیلا بیان کړ الله وحدانیت دې سره کې تشریف تبلیغ ورته چې عام سره بیان نه جوړ او تیاره بیان کا چلے حال بده کې نه کې یا سره یو رس کې درایا خپل بیان شو دې سره کې نتیجې دا بیان کریمات به مات کې نتیجې دا اداره چې الله تعبدو الا الله چې دومره دلایل یې خپل بیان شنو بلګي وکړم سید دی الله یو کې یو الله بیان عبادت وکړه یا سورہ یونس په اخر کې له اتبع ما یوحى الیک واصبر حتى یحکم الله وهو خیر الحاکمین دا به دا هیڅ ته اشتات وایي کې دې شي دې سورہ یې اوس کې بیان د ما یوحى کوي اما یوحى الیک صحیحا اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم من نذیر مبین نذیر و بشیر انتم چه د سورہ یود د سورہ یونس سرا رب دی اسمی ہے سورہ انفال کے آتنا انفالا من عندی یا اللہ من تغریمت سنال فاللہ کی رب طرفنا ووفقنا دی توبت توفیق من کرا کی رب توفیق مثل قوم یونس شان قوم دی مثل اسلام مانے ولا تحمل علینا ما حمل علی هود و یوسف امرا کے منتاشن تکلیفونا من بانے چاہدی ورکلی هود علیہ السلام و یوسف علیہ السلام دا اغاز ما شرف امرا والی امتحانات د سوره یهود د پار داوی چلی ا سلور داوی دی اول داوی د سوره چارت تشریف په عبادت ته دا په ما ذکر کوي الله تعبدو الا الله د عبادت د په باشر په عبادت باندې دغه د اسباب عبادت کې الله الله تعبدو الا الله اورات پکې په عبادت د غیر الله باندې عبادت د غیر الله مکوې باندې کې کوي رسول بیا الله له کوي اشبغو آیاتونه کې ولاه وو آیاتونه کې ولاه شي یو تم آیات کې اتم نمبر باندې شپږم آیات کې 26 نمبر آیات کې شپږم آیات د سورته اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم 26 نمبر آیت دریم بیا 50 آیت کے 50 نمبر آیت کے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اذ ما قوم خلقي خاص الله لرا نشته تعالى لرب الاله سوا داورا ايوش بيتم آيات كي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وانشاكم من الارض واستعمركم بها. يا سلورة يا عمات رب لكي تشرف بالعبادت من عبادت بالثابت يا الله لرا. وإلى مدين قال شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. النبي الله لرا خاص كي يوصل رشتم آيات كي 123 نمبر آيات كي ودا ذكر كي اخر دو سورة اخير آيات كي وَلِلَّهِ غَيْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَاعْبُدْهُ. بندگی کیا نو صرف دی اللہ کا اثر دی بندگی کی خوب شریک نہ کی زم مری صورت کے رد بقی با شرک بالعلم باندھے اور شرک بالتصرف باندھے شرک بالعلم باندې عبارت کی و آیاتونو کې اول پینځم آیات ورته ترتیب کې جلالین دی بل څو نه جالو الا الا یسنون صدورهم ليستقوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون الا هو عليم بذات الصدور. اتمش پټم آیات کې وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أي مستقر الله تعالى عنده إبراهيم جاء أيوه درشم آيات 31 نمبر آيات ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك لا أعلم الغيب. دے یو کم پر جسم آیت کے انچاس نمبر آیت کے تلک من الانباء الغیبین وحی آئلیک ما کنت تعلم وانت ولا قومک من قبل ما کنت تعلم وانت تلک من انباء الغیبین وحی آئلیک اے خبر اللہ وی مکتو یا اوی ایم آیت کے با رد کی مشرک بالعلم باندے دا شان بیا ورته په یو وو اویایما یو یو سل دریشتما یاد کړه او تکي باشر په تصرف باندې له آیاتونو کې اول وو آیات کې والذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اس بات در تصرف دے اللہ لرب نبی کی دا غیر دا بیم سلم آیت کی 20 نمبر آیت کی وما كان لهم من دون الله من أولياء يطعم لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون. درين بيا درشم آيات كي يو درشم آيات كي 31 نمبر آيات ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. یا 33 آیات کی 43 نمبر آیات کی رد بقی پا شرک کے تصرف باننے قال صحابی الى جبلی عاصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینهم الموجود وکان من المغرقین لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. دا شان پینځه سلوستم آیات کې عمرت کې په شی په تصرف باندې یشپک پر دوستم آیات کې بیا اته اتیایم آیات کې 88 نمبر آیات کې یو سلیو کې او یو سل رشتم آیات کې کلمه دا چې دا تشجیده دا مسید الله کرا بیان یا اصلو اصل سر بیان وا در سمات ولعلک تارکم بعض ما یوحا الیک وصائقم من تدرک ان یقول لولا انذر علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر در سمات اصل رحمۃ او جہاد تسریدا امینان تا پیغمبر تو تابعدار و ذات تسری ول سمات اپا من کانا غا بینت من ربی و یدو شاید من رو من قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ سطر نمبر آیت و دا اصل سورت دی سورت کتری بابونا دی اول باب سے آج سلیشتم آیت پورے ریک باول ترغیب ورکی قرآن تاول آیات کالیب لا مرا کتاب احکمت آیاتو و در صلور والا تعویب ہم ذکر کریں شرک بھی لبادت وکیرت وکیرت وشرک بھی لعیم بتصور باننے تشجیب ورکی و تصلیب ورکی پیغامبر و مومن آیات و جسو کنکار کی ندائر بارز و آجر سورن بور کے آئی تا اور تخویب اخری منکری نتا جسو کی منی نو دلا دل نمانی دا کتاب نمانی نو آئی دا پارا تخویب اخری دا آخرت دا بنوئی را اور منن کتا بشارت علیف لام را اللہ کوئی گی پمانا دی حروف بالنے دیوان باس رسول یونس باغل کیوں شاید بلا مراون کتاب انہوں کی مت آیا تو کتاب منہا دا کتاب دا کتاب دے چی حکمت لڑا تیشوی دی آیا تو نر دے یدائی چی حکمت مانا محکم دی آیا تو نر دے ناسی خوردنشت دے دیو قرآن چی دے دا ناسخ دو کتب سابقه و ده بخوانی کتابون ناسخ قرآن نه دل رفت ناسخ دون که نشده سم اکو سرد بلد الحکیم خبیر یا تفصیل چه شوه ده دتر بزادان جده حکمتون والا و خبردار تفصیل پلشه مارا دوسولی مسائل و دا عقیدی دا توحید دا مسائل و دیکی تفصیل شوه ده اصولی مسائل او دو توحید مسائل اللہ تعبدو اللہ اللہ کیا اول دعوت چھے ان عبادت للہ واحدا عبادت چھے اول صرف اللہ کے بل بل بل چاہن لگی بنگے او دا اللہ تعبدو اللہ دا مفعول لہو دو احکمت و قسلت دے احکمت آیاتو قصرت آیاتو دلتو اللہ مقدر لی اللہ تعبدو اور دلیل عبدیوانی چھے اصل مقدر تو قرآن چھے رد شرک دے شرک تردیب کے اس بات دو اختانیت کے اللہ لرہ دیر پاہن چھے بلگی ہوئے کہ اتاسو مارتیو اللہ دائر پارا مقبول لے ہو دے اننی لکم منه نذیر و بشیر یکن نذیر و تاغ پاد آترم نید کن کے اسیر در کن کے اللہ آترم نمیر و مزر وانی صافروا ربکو سمتوب الیه یمتیوکم مطال حسن العلاج مسمع او بخنا وواره دفل ربنا یتو بو باسی آتا انستاو زیرات دخمانا باللسان بجو بان استفار وائی سمتو بوئی لی بیارا اگر زیار سمانا بالقلب استفار دا باللسان یتو بدا بالقلب وان استغفروا ربكم او بکنو غواره در اقلنا و بیتوبه و باسیاتا فائده بدر کتابتا فائده تشتا فتان حسنا الالی مسمى فائده بدر کتابتا فائده تشتا تلیو نیفی مقرر پوریش فتان رحمت اللہ نے دنیا کے دار استغفار دنیا بعد امتیو کمتان حسنا ویوتی کل آغی فضل فضله او ورکی اللہ تلا هر خاون دا عمل عمل والا تا بدل خیشتا ای فضل غر عمل والا تا فضله غر بدل انا فی الاخرہ ابن کثیر قول لقصاد رحمت اللہ علیہ وقل گلے وطان حسن فی الدنیا ای فضل فضله فی الاخرہ استغفار دنیای فائدہ دا آخرت باید اندائی دیری چلا پائے والے جنت جنوی لفائد مرتب کریے دیر پائدے اور رکھیں دنیا کی دائی شیومت دے حکم مطال حسنا اشتا پائدے بلدائی کی رشکونا وم پائد صرف پراخا شی وبرونا کیا پائے باندی برکت روڑ لے گی اولاد چیز دائی پر سبب سرڑی لے گی اٹل خواہد استغفار دی باران چکی ندا پر سبب استغفار سرکی سورہ نوش لٹیر پوائد پینز پائدی سورہ نوش کی ذکر دی جو کم درشمہ سپارا دی اللہ پر استغفار بانے دی دیر سور کئی کسو جللہ نبکنہ گواڑی آت اللہ ترہ دیر سور کئی سورہ نوش لقسم آیت دی نور اسلام قلقان طریفا قلتو استغفر ربکم اللہو کان غفارا او علم عدیو تا بکر وارے دفل ربنا یقنن آدے بکر کن کے لسم آیت سورہ نور بکر اللہ نوارے یو بس اللہ بکر کی گناہ رب دیائی سمار چی گم یورسل سماحا علیکم مدرارا رالیو بار اللہ پتاول بار دی پر لپسے اس کے اپار خوالد اللہ نو اللہ بر بار دی پر لپسے بار اللہ کسی بھی سی بھی مطرار آئی تو لیکی صورت محاقق بار نواتے ویمدیکم بی اموال و بنینا ویجعل لکم جلات ویجعل لکم انہارا اور جیدوی تال در محلو زامن اس کے اپار کی دا سبق زیادت مالون ہوں دیو سبب زیادت اولاد ہوں دے اسوک دلالہ استفار پکنو وارے اللہ مالون دیتے ویجعل لکن جنات ویجعل لکن انہارا اور درب کی تاوت باغن اور درب کی تاوت نیرنا تو بر زیادت سبب کی حتام استفار دے ایک دیر پہنے یو پائے در گناہوں نمار کی انہو کان غفارا اسمان نباران لکی انہو پل گناہوں بخشش بواری ورسی سوا علیکم مدرارا اولاد دینی جد اللہ مابی وارنیم دیتم بیام واری و بنیل اولاد کندر کیا مالنم دلدر کی پاہونا دینی کی بخشش دینی کی انہو گناہوں ردی ویجعل لکم جلات ویجعل لکم انہارا تاں استغفار کرے دا سبب طرف العذاب دے عذاب رسل پردگی لکھا سورہ الفاظ دریل شمایت کے استغفار سو غاری روایت اللہ تر عذاب نہ نور کئی عذاب اللہ نہ بشکیریا دریل شمایت سورہ انفال وما كان الله ليعذبه وانت فيهم وما كان الله معذبه وهم يستغفرون اعوذ بالله من العذاب وركن كيت وايو بقر غالي يستغفرون سوج استغفار وين الله ترى عذاب نور كي عذاب الله نفسكي دار استغفار سيدي دا سبب دي دا فراخي جسر فراخي راضي انسان پریشان دے پریشان ہو حل چاہے دا استغفار دے استغفار سکو اللہ ترائے پریشان ہی ختمائی دارنگی استغفار چاہے دا سبب دے دا ملاوی درد دا سری رخ چاہے انسان بگمان کم نہیں وہم بہم نہیں اللہ واللہی تو بند بسور کے حدیث کی راضی دا تری فائدی دا حدیث کی ذکر جب اللہ نے عباد دنے و بنق اللہ جی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا یا چې استغفار لازم کړو الله بزر پار د هر تنګې نه لار راوباسي دا پریشان دې تنګې نه به من کل ضیق مخرجا ومن کل هم الفرج او الله تعالی ورته ټول غم نه ختم کړي ورزقه من حيث لا يحتسب رزق پر کی عزت الله تعالی دال چې نه شه د ګمان کې هم نه سبب د حصہ د رزق بعد استغفار دے سڑے گناہوں نے بخشش پاڑے جدیو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اب کثرت سے استغفار ویل واللہ انی لا استغفر اللہ فی یوم اکثر من سبعین مرہ مالی پا اللہ قسمی جب وہ رس کی اللہ نے ابیا ویا سلام بیشمار دل استغفار سبعین دے کثرت دفار دیتا عدد دفار دیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی یو مجلس کی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راسموں کا اویاب یا اصل سلسل دائے استغفار شمار دیر استغفار کی وسیع گناہ بکرے گے استغفار کی شرط آئے چاہیے کہ وہ گناہ بکرے گے اور سرا کہ بھی گناہ تم معافی بانے نس پخلبا نوے چستا ہوں پھر اللہ اګونه پس وو سره کې دا ما پرې غوا چې بیا ګونه ل بیا او شنو بیا به پرې دې بیا ل او شنو بیا به پرې دې د استغفار وکړه دا ګونه پرې دې دا څو استغفار وې ګونه نه پرې دې دا دروته نو توبه ده دلیل صالح کې لیکو ال استغفار بلا اقلاع توبه التذابیر استغفار ویل بغیر د پرې غدل ګونه نه دا ورو دروته نو توبه ده روجو سره راځل کې مخلوبانه وي استغفر الله ابنا پری دی بیان حضرت بدايه اثر کوجه وان استغفروا ربكم بکنو غاړې تر خپل نو بیا توبه باسي تر پای د وګر کې تاسو فائدې کښته ته یو دي ټیم قرر پوره ویوتی کل دی فضل فضل او ورکی حر خور عمر والا تا خور بدل آخرت کے وحید تولو فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر اگو تاسو مقوارا انو یکن زیرم پتا شدا تاو زیب رضی اللوینا لا سلام نمبر بانی عذاب راشی اللہ ایمان جو کم دا تخویب بھی اخروی دے دنیا کی بازم آیا عذاب راشیو بھی ہم آخرت کے اللہ درگو جیدل لی اللہ ایمان جو کم خاص اللہ درگو جیدل ساو دیو دی اللہ قائی وشی بانی قدرت لرن کے قائی وشی بانی قادل ہے علاقی اللہ بیت نور صدور لیستقو منو تکرت دی داشر پل علم او ثبوت علم کلی که اللہ آنرا خبر شے یقین دی جی رانغاڑی سنیخ بلے سنی رانغاڑی مانا بے عداوتی الحق دا حصر دشمنی دی پارا یس فقو منو دی پارا چی زان پٹکی دانا تفسیر بزرگ ہوئی اسنون صدورم انا یغتون صدورهم على الكفر والشحناء وعداوة الرسول عليه الصلاة والسلام دی پتای دا اپنی سنے پا کفر باندے پا بغض باندے پا دشمنی دا نبی باندے اثر دشمنی کے اللہ اکسان پتے نو پتے دلے نشے علا حینا یستاشون سیاب خبر شکر جی پتی پا کپڑو پلو کے آلین دل اترا پاسبانے چھتے پتھو پاسبانے چھتے کارتے پاسبون ماجنون اللہو آلیم بزاد شدور تکہ یقینا اللہ دے آلین دے پاپٹو رازن سنو بالنے من آخبری چاہ سنو پر نکتوے پایوانے آلیم دے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها جواب دے سوال نے سوال نہ ہے اللہ دا فرمایا کہ بندگی وہ کوئی نہ اللہ دے کوئی پھر جاوے نہ کوئی اګه چا ته دا مسره الله د یو والی بیان ته خلک وخفف شي نو موږ ته رزق د کم ځای نه ملاوي څومره ډوډۍ نه راځي رزق به نه الله یې مسره بیان کړي رزق کې وسر چې څومره زنده سر دی آیا ټول ته الله رزق نه ورکړي نه تعالی زندر کوي ګره توحید مسره و پرې دی نه وما من دابت في الأرض إلا على الله رزقها آنشته انسان ده سر بزمكي مرداب الله تاني ده رزق داري رزمكي بسر في ده سم رزين ده سر دي آية طول رزق نب الله تلا ورقي ويعلم مستقرها ومستوداها او علم اللہ تعالیٰ پاس دے دا رام دائی بندے او پاس دے دا مانت دائی مستقر دے دا رام دائی مستودر دے دا مانت دائی ارس اللہ علم دے مستقر مانا پیل نحارے دورے شراد آرام تم زیرے کر دے دو تم زیرے پائیم اللہ علم دے او مستعدہ پیل لے لیش پی تم زیرے پائیم اللہ علم دے یا مستقر معنا په حیات کې ژوند کې او مستودع معنا بعد الممات مرګ وروسته یا مستقر معنا په ارحام الامهات او مستودع مستقر معنا په اصلاب الاباء او مستودع معنا په ارحام الامهات لا د شان چې کوم امانت دې زړه آرام دې معنا کوم ذت بوس کوم ساز کې دا عین راځي او کوم رحیم دی پای باندې الله تعالی عالم نه بس خبردار ده کل فی کتاب مبین دا ټول لب کتاب کار کې ان په علم د الله کې والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام وکان عرشه علی الماء یبلوکم ایکم احسن عملا جاعت کی ذکر سے تصرف ہو خالقیت اللہ دے خاص اللہ ذات پیدا کری دی اسمان لوزمکی پان لارش پر ورزوکی وکان عرشو وعلى المائی و عرش اللہ بوکو باننے عرش اللہ بوکو باننے امام نے شریر ہوئی کان عرشو وعلى المائی مرقب لا یخلق اسماوات والا عرضو اسمان او دسمو کی پیدایش نه رحمت کی راش بوگو باندې و حدیث کرای بخاری کی وہ بہت عبد القیس را رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفوس کہے ائی نہ کان ربنا قبل ان يبلغ السماوات والارض اسمان او دسمو کی پیدایش نو مکی زمو رب کم جو ائی نہ ربنا قبل ان يبلغ السماوات والارض مکی چرته نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورده فرمائل کان اللہ ولم یکن شیء غیرا اللہ موجود و دلہ نالو اچھین و موجود و ذات دلہ وکان عرش و علی الماء و عرش اللہ بوگو بخاری اول جد سرور سو کنج پندوست الماء بطایر مانش یا سی علماء مالکی وکان عرش و علی الماء و عرش دا فامنتہا در ازر بالنی رسنے ګور لره ګور نه ارزه د توغو ګورګاری انتها د نظر لیبلو اقوم ایوکم واحسن عملا اسمائش کی پتا زبان نه چې کمی او ده تاسو کې کښتا عمل والا احسن عمل والا قران د چا څنګه ذکر کړی دا اسمائش کی چې کار ډیر عمل څوک کوي دیر عمل لئے اعتبار دشتی احسن لئے اعتبار دے یو لوکم ایوکم احسن عملا احسن عمل آئی تو میرے کی جا خالص دلات رضا بھائی تیبنی کثیر دیات بندی لکی ولا یکون العمل حسنا ولا یکون العمل حسنا حتی یکون خالصا للہ علی شریعت رسول اللہ یا عمل و اقراب و حسن نشکی دے ترسو پوری چاہ خالص دلاغ رضا پارنے او پائی تری قوال دنے چکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایپا مطاف و قیدہ بلا من واحد من حاضر شرطین حبتا و بطرا چکلم پا یا عمل کے دوڑو شرطین یا مقبودی دا الله تعالی پاره یا بشریت د نبی صلی الله علیه وسلم نه اداب طریقه وان دي نه اداب البرباد او باطل نه لیکسیرو دې نن لازم به ذکر کوي ايو ګما احسن عمل سره کاف کی مرادي و مايات کی داشر دا څنګه ملک مرادي او دنيات کی تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كم يوصل كيف تعمل على ذلك أكثر عمل نوي لك أكثر عمل كي لك أسرعي نكت يعوي سروجة كشل سباري وعملة سباري وعمل وانا كتري كزور زور ماني وي أو باقي دو مدونو خیال نه ساتي زورونو زیرونو خیال نه ساتي پیګونو خیال نه ساتي دایې قواعدو خیال نه ساتي بس ګډ وډې خالي پاڼه ترتاړې یو رکو دی یو سپار دی او چا صحیح طریقه باندې عادت لږ دایې طرف کو جوشي د سره روزانه او شی ویلې دغه محبوب عمل فنز الله باندې هغه عمل دی چې حایت مداومت به همیشواله حدیث ګرامي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي احق الاعمال الى الله اطوبها وان قل بهترین عملو کی اللہ پر اس باندې هغه عمل دے چا پیشے بندہ کیا کر کا ولگ ونے لے لگا عمل لے کہ ہمیشہ والے پتے ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت یقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین یا عبد سجر دیا مجھے قیامت تشکیامت نے انکار کئی او کتو ویسی اخلال تاس برا پورتا گلیشے رجو مرگنا اللہ کم مبوسونا من بعد الموتے نمارن رجو دوارا پورتا گلیشے تاو بچوندی کے نخام قاور یا کسان چکو پر اکلے لے اندر ایدا مارتا خدروغ دی انکارا سحر مانا چیز گل داو خالص سچے دروغ دی اسلامو بمرکی گو بیا بچوندی کیو ولئن اخرنا الولاة الى امه لا يقول لما يحدثوا اذل دون کی دې تو تقوی په دنیاوی اخ چرتا رست ګرو دین ایو آزاد یو نتی پوره الى امه معذله المذل لگی پوره عذاب راتون کی پایلم معافر کول یرتو کو لا يقول الله قام قواعده ما بجکم یو شه جبلک دلرا تو کې دې دا سشي بنګا عذاب راتلو بن ولې شو الله یې علا یوم یاتیهم ان رضوان دې کرای دې ترا دا ولې سم سرو بلالو نن به ویاړ ولې شو دې دیولا عذاب به واړل ولې شي وحا قبیم ما کانو دې استاجول اچا پیر غشي پدیو پورې عذاب کې دې پای پورې ټوکی ګوي تم عذاب پورے ٹوکی گئی آؤ بے حاضر ہو گئے ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه الا ليؤمن كفور یا کہ زجر دے انسان دے زور بے عقیدہ عقیدہ ہم کمزور ہے ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا اگو سگو من انسان دے پل طرف نے میرے بانی آنے خلط میرے بانی ہو کو ثم نزعنا منه بيام لرقوا إلى تتنا تتنا إلا هو ليعوس الكفور ليقنا الويدا ناوميدا وناشكرا ناوميدي شروكي ناشكري شروكي تاشان سورة حاميم سجدة كمراني شفاق سلو اجتماعات تشيار اسم بر ولئن أذقناه نعماء بعد ذراء مسدو ليقول لذهب السيئات عني إنه لفرح الفقور أو كوسكم من قد نعمة رسل عن مصيبتنا في رسيد ليتتا مصيبت ذر سيد ليتا رسل عن مصيبت لرقوة تسنعمة رسوم شالي براشي ليقول الله خام خواهی دے زابت سیاد و عنی جلال دا طول تکیبون زوانا زما تکیبون خطر شو دے بس بنرازی گیا نا شکر شروع کی انہو نفرح الفخور یقین الوی دے قاوقات تکبر کام کی و فخر کام کی خوشحالی کی مانا فرح البتر خوشحالی کی خدا سے خوشحالی تکبر کی پائے گی اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مکی خوف تاقیبان کو انسان لئے نتقن الانسان دی آیت کیسی دے اشارت و زیر اور کہ آچا دے دا ایمان کلک بھی صبرون مراد کلک والا ایمان کلک ایمان والا دی اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور آئے کسان چھے اکلت ایمان والا دی عمل لکے نیکا نیک عمل لکے ایمانا بی حالت نعمت و نعمت حالت نعمت و حالت نعمت سختی تکلیف حالت کی عمل کی مصیبت حالت کی فائے عمل عمل سوایات نیک عمل لکے اولائے کلو مغفرتوں و اجر کبیر دا کسان چې د دیو د پارا بخشش دی او اجر ډېر لوی دی مغفرت ورته الله کوي او بخشش به ورته کوي او اجر عظیم لوی اجر به ورته الله ورکوي فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک وصایق من صدرک دیکھ آتے بتاوت ذکر کوي چا تشریف تبلیغ دا دین دا اللہ سرا بیانے نو پاید وزلن تنگے بلکہ آپ سرا اور تو سرا کو بیانے لعلکا دا لعلکا دا پر استفہام انکاری مانا دا افتدا سنکے یا دا لعل چه دا تبعید دا پارنے من دا کارشتا رشان چه دا دیل لرے دے چه تقرید یا اصر چه تا دے وحی گیرے شے استفہامی مکاری دا پارا من دا سنکے یا دا تبعید دا پارنے من دا کارشتا رشان لرے دے ولا علا کتاری قلبت آیتو پری گودن کے دا پار جائے چه وحی گی دیشی تا دا یاد اللہ اللہ چلے دا پر نسبت سر خلق درے مبردات کی ہوئی مانا دا چی ازن لبی کلات اللہ گتب اور سالک چی خلق اتاو انتا گمان دے چی تو داکے تین کے وزائق میں صدر قوائے تنگی تنگی ابدی سر چنستا سا سنتنگی ای یقول لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک دا چی وی چی ولی ناظر و لیشی پتبان یو خزارا اولی لنا دید سرا یو پریشتا پریشتا و سن رازی کما پریشتا دیو بچی آدم صداوت ترکی با یکون معه نزیرا و مایت بسور برقان کی رازی دیو آدی پریشتا نگو ترے پریشتا دیو سرا چی و آدم سرا یو رور کئی والله انتخب فقیر اما لگا خزانے و دار تستاق واکی نزگو تو نظیر یہ رور کے اللہ ما انتا نظیر یقنان تیر رور کن کیو کہ اللہ اطلاع پاریو شیوان دے دیموار ہم یقولون اتراہو قل فاتو بیا شریع سوری مستی مقرآت و دو من تطوات دی آیت کے سجد دے منکرین دا قرآن دے چھو قرآن نے انکار دے اصلاقت دا قرآن بیانے بالتحدی اب یقودون افتراہو آئے وائی دے کی رسال نے جھوڑ کرے دا قرآن دی دا وائی دا قرآن دا کتاب رسال نے جھوڑ کرے دے طور تو ہوا تفیل مقدر نے مانا انیف سرائی تو چر سماد ارسان نا جوڑ کرے نفاتو بیا شوی سواری میس گئی راوڑے تاسو لس سورت رو پشان دریبان نے مقرات انجزان نا جوڑ کرے شوی تم رغت کتاب مراوڑے بلکی صرف لس سورت نوالا راوڑے تاسو نا جوڑ کرے ایواز تاسو نا بلکی ودو من اتطاعتم من دون اللہ ان کنتم صالحین راو بلی آرستو جستاتو وسوی ما سواد اللہ رکتاتو رشتی وی بلی اقبلت آوکی ان کنتم صالحین فی دعواکو اقبلت آوکی صالح رشتی وی نتاثر راو بلی سورة یونس کی مطالبت یو سورت دو دلتو ویلت سورتون راوڑے سورة یونس کی یو سورت دلتو دا سورت جا مشتمل پا احکام باننے دارنگی پاہر کی وعدیم بکی بکی واد وعیدم بکی یری خبریم پاہر کی بکی دارنگی آو سورت مشتمل پا اخبار کی لغیب باننے دس یو سورت راوڑے دی سورت کی چو علت راوڑے مانا چو پساحت بلاغت کی قرآن بشارے امام مبرد ہوئے وَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ دی آیت کی بیان دا صداقت دا قرآن دے سکا وہ کردہ جو ذکر شبیل قرآن جسو کی انکار دا قرآن رکی میں آیت زجر و زرن اور کمر کی آیت کی ایک دا آیت صداقت بیان ہے وَإِلَّمْ يَسْتَجِبُ لَكُمْ بس کدی خبر نسلی خبر اتاسو تاو خبر قبول نسلی ماندا کافران اے مومنانو مومنانو ساو دا خبر قبول نسلی کافران ساو اس قدم اپاد جو پاسوانی چلارا لگلے بس بدو آلا مان صل اللہ لکم کی خطاب تو غیر مومنانو تا فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ بس کہ خبر چاہو نکی استاد پارا مومنانو دا کفار کافرانو خبرو نمانی تاسو تاریخ خبر جن نمر اللواء نوڑی بلکی فضو دعا لام آنزل اللہ نسو پخبر صاحبت قدم افاد شکر یاد لکم کی خطاب تا کافرانو تا ادا بیلر کی دبرا آج افاتو بی عشر سور مثلی مطرات و دو من استطواتو فای لم یستجیبو لکم بس قبل کیاو نکی استعود پارا اے کافرانو روپان استاسو کافرانو استاسو علماء استاسو خبر اپورا نکی لکس رتونا پیش نکی نکی نکی اسلام رو لے گا واسلی مو افعلمو انما انزل بعلم اللہ ویشی چیقن اللہ ذلکر دے اللہ دا کتاب کی مشتمل ہے فعلم دا اللہ بانی انزل انما انزل چیقن اللہ ذلکر دے علم اللہ مانا مشتمل ہے فعلم اللہ کتاب مشتمل ہے فعلم دا اللہ بانی وَاللَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ او دا شریف کیا بالحق دار دب اللہ دی بار آدھے آئیو ایتا سکاڑا ایتو دن کی اللہ تا لا حکم منی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی لیم آمالهم دی آج کے سجر دی آج چاہتا ہے اس دنیای مقصد گڑھا ہے مکی آج سر وربتا شید دا دنیا چلی مقصد گڑھل دا سبب دے انکار دا قرآن لا قرآن نے انکار رن را دی دنیا مقصد گڑھے انس رضی اللہ عنہ فرمائی دا آیت نازل شوئے با یہود علیہ السارہ ہوگی دا نصارا و بارک نازل شوئے یہود و نصارا و بارک امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائے نظرت بی اہل ریائے یسوک دیاکاری تی دائے ببارک نازل شوئے قطاعت رحمت اللہ علیہ فرمائے دا نازل شوئے بارک دا چاہ کے دنیا چه دادا تول قش چه دنیا ایمان کانت دنیا حمده و نیتو و طلبه دتول مقصد چه یا دنیا رے نیتیم دنیا رے طلبیم دنیا رے جازا اللہ بے حسناتی بی دنیا سمعیو جیل اللہ آخرت و لیس رو حسنا دا چې نیک کارونه کوم کوي خدای په سوال سوم الله دنیا ورکه ولا چې آخرت تلل شي آخرت کې یو نیکی به نه وي دنیا ورته ملایوي په آخرت به نه وي بیا نیک سیر دادرې قولنا خپل کړی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتا سوچ راځلی د ژوند دنیا او د زینت او کاستای زینت مراد دلته وسعت د رزق او د اولاد دی چې رزق کې پرادی واړه اولاد ډېر واړه او څنګه به سوې اعمال یې په سو د خپل نیک عمل باندې عمل کې په پاس د دنیا طرف کوي نو وفی لی اعمالو واربکم غایت جزاد عمل دائی پدی کی وهم فی آلائی و خصول از جون او پائی کی سکمین لکو ریشی اعمالو مرجزا و اعمالی اعمالو دوست پورا بدلا ملاوشی اولائک الذین آلائی سرم فی الاخرت اللہ وحبت ما صنعو وباطل ما کانو یعملون دا کسان دی چې نشته دی له پاکرته یې مګر ور دي دا مال صالح سره طرف د دنیا کې دنیا غواړي نه کوم لګي کو دنیا غواړي پایسا دا ول نشته پاکرته یې مګر ور او برباد یا شي کلی پایږي او باطل یا شي کوم من لګي باطل ما به پېدی دي أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً دي آيات دي سلورم دعوه سورة التسلي للنبي صلى الله عليه وسلم وقاعدان ودعيته مك زرب الدعيش مك حالت الدنيا دار الشكر شاف من كان يريد الحياة الدنيا اولئک لیس لهم فی الاخرہ دنیا دارو حالت ذکر شوی جائے ار وقت دنیا دنیا کئی دی آیت کی حالت زندگا ذکر کئی اقوان دارا علا بینا اپا من کانا علا بینا آیا ہاو سو چوی پتار دلیل بانی زتر فضر عبدزنا دا اصل کې طریقې په تقابل سره ذکر کړي مکه دنیا دار دی اوس دیندار دی او په مال کان ادا بینت بر رب تمي يريد الحیات الدنیا جزاء محذوبه ده آیا اوسو چې وی په کار دلیل باندې تر په درو په لا دا په شان دا چې دې شي چې دنیا غواړي دا بیل بیل دی یو چې د خپل رب طرف له دلیل باندې خپل دنیا پرسته ویتلوه شاهد منه مرګره ویده د سرا شاهد ته بدا ونا شاهد کوونکی شاهد نو مراد د قرآن دی یا همني کثیر په خپل نقل کړی چې جبرئیل دی دغه قران کې دا شاهادت دی په وحدانیت الله او ان الله په یوالي باندې او من قبل کتاب موسی امام او رحمان شاهد نو مراد قران شیندا افتر قول له ذکر من قبل هي ضمير په مراجعه اضافه ومن قبل کتاب موسی امام او رحمان او مکه دې کتاب د موسی علی السلام دې چا پېښوا دې او رحمت دې اولای دې یو مینو نبی دا که سان چې ایمان لري په دې باندې تاسو چې پېره خپل رب دې تر نو دا په دې قران باندې ایمان دې دې زمير راځي قران ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده حتى تكبر قوم دي باندې دټل نه قران چې ور کې اته دوه دې دې اور د زړه په تیار کې شوې فلا تکم فی مریت منه بسمکی اتو پشکی اتائی وادینا تامنو کی ضمیر موعد ترانی دی انہو الحق من ربک وراکل اکثر اللہ فلا یمنون کرنن تازی حق دیت رب درستان لیکن اکثر دقل گناہی مال راولی حق دیو خلقی منینا ومن اصدام ممن ابتر على الله كذبا اولئك يرزون على ربهم ويقول الاشعار جسوك ايمان لنا ويشك نداو ظالمنا بي ظالمنا جلتنا بل بي ظالم نشته ذكر اطروح روحي بالله بل ومن اصدام ممن ابتر على الله كذبا اصوک دلوی ظالم دا چانا چی دوڑی پلاو نترو اللہ اسو درو دوڑی دا عمر ظالم نشتے اولائی کئی و رسول آلا رکی دا کسان چی ایتی و پیش گوی شبق پل ربان لی پیشی و رتولو کی گلا تو رتولو پیشی کی دلتا مطلب دا چی تی پیشی وکی و شرما و رضا پارا وکی بیزا تشی ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أوائبا شهادت ورقون كي هؤلاء الذين دادي تدروغي ولي فقل ربان لي سو شهادت ورقين وعيبو يجي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم او شهادت عام مختلف صورتونو کې ذکر دی شهادت دوسو ورکی انبیاء و شهادت ورکی دا ایشوه نساء کې ذکر وشو یو سلوی اقتماعاتو پکی پایز آجینا من کل امت بی شهید و جینا بکانا هاولای شهیدا پسنگی بایی چراو نمان داری امت نیو گوائی کون ورکون کے او راو رو تعالی پتی بان دی گوائی کون کے انبیاء بشهادت کی یو سلو اکتم آیت دسو رہی نسا تارنگی امت چلے دا بشهادت کی امت چلے دا بشهادت پکی اگر آئی تذکرہ صورت ہے بقرہ کی وہ سوئے اصل بھی سلو اکتم آیت سوئے بقرہ یہ اصل بھی سلو اکتم آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 143 آیت دائیں انسان اندامونه چې یا بشهادت کوي لاسونه به شهادت کوي داغ به بشهادت کوي دائیں تذکرہ سورہ نور کې راځي سلیشتم آیات کې دارنگی سورہ یاسین کی حالی پندش بیتماعات کی چپائی پخلو باندی و محر علاقہ و رشی و نور اندامن بے شہادت کے علی و منقی مولا اقوائی و تکلیمنا ایدی و ترشاد و ارجرم بی مکان و یسیور پندش بیتماعات کی سورہ نور پخلو باندی و اللہ و زمور علاقہ ما علی و منقی مولا اقوائی و تکلیمنا ایدی و خبر و قیمن صلی اللہ سنت آئے وارجو دو موتا ایک پی بای مرتبانی شریکم آمد اللہ کری پیو لاسن میں خبری کی دانگی داد بدل دا ٹول سرمل و شہادت کی خبری بگئی بدل چکو سرمل دا دابر ٹول شہادت دور گئی تکا حامی سیدی شلم آیات کی بدارا شی شلم آیات دا حامی سیدی وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء يخبر سرمنه توحيد تاسو شهادت ورکوي دوای ورکوي دارنګ ملائکه شهادت ورکوي ملائک چه یاب شهادت ورکی سوره قاف یو تیوشتمات اذ یتلق المتلقیان یعنی الیمین وعنی الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب العتید یوشتم آیت بسوره قاف داگی دا اسمکا ون شهادت ورکی کم اسمکا باندی کناشوی دا ون شهادت ورکی خامل شوی نایل ابن ورکی اقدار عزی سوره زلزال سلورم آیات کی اسمک جده تابون که بیان ربکا و اخرجت الارض و اتقالها بیان ربکا و حالها لاور تحکم کلیده اطول شهادت کنگی و قیامت رزوی تاشن سوره نحل کم رازی کیو کم لست یا امال کی نوسی امراد کی ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أولئك بدا شهادة تركونك إذا آت ساني في دروغي فقبل ربني أتول بشهادة تركي أنبياء بشهادة تركي ومدر بشهادة تركي دائم ملائك بشهادة تركي اللامن بشهادة تركي لاسن بشهادة تركي كبه بشهادة تركي سرمن بشهادة تركي اسمك بشهادة تركي كذبوا على ربهم چې په الله دروي دا ظالمان دي نو لعنت الله على الظالمين خبر شه لعنت الله دې ظالمانو باندې ظالمان دې په لعنت دي دا ظالمان څوک دي نو الذين يصدوا عن سبيل الله ويقرها وجا دا ظالمان دي چې باندې ولګي زلار الله دا نو دې پای کې کوواله ان سمي الله مالان القران والسنه والتوحيد المسلمين وي قران نبلو کې سنت نبلو کې توحيد الله نبلو کې امام نے کثیر وی تابعداري د حق نبلو کې يصدون عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى تابعداري د حق منا کې هدايت کوم لا د طائبان د رسول منا کې وهم من الآخرة كافرون هذه الآخرة تنهي كبر كنكي أولئك لم يكونوا موجودين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء جاءت في التفريق أخرى ذكرك للمنكرين تاكسان في ندی دې پښې جن کې بسمه کې د الله عذاب نه وجدين د الله سمې راځي او متعدي راځي چې کله چې موږ دا په مانو پښې جن کې بسمه کې جن کې سره ندی دې پښې جن کې بسمه ککې وجدين لازمي مراد اس کوم کې الله لرا وما كان لهم من دون الله من اولياء او نو وي دي وځه ما سوا د الله رسول دوستان اللہ سواب الرسول دوست نہیں یزعب لهم العذاب دو چل وقت شیئی دیول العذاب عذاب بردو دو چل وقت بیاری یو دو دیو جائی دی پر اللہ بانی کفر کرے تفسیر اسلامی منیل کی ہوئی یہ کفر اللہ سے کفر باللہ دیوئی پر اللہ بانی کفر کرے دے وسانی اللہ کفر بالباس والنشور دیم رائے دیر قیامت نمبر کے لئے دیو نرزو چلا داو دے ما کانو یستدیون السماو ما کانو یبصرون طاقت نلر دیدہ ریدرو ما کانو یبصرون نو دیر اللی درو ندید سلو حق لیا اور ادر طاقت نلر ما اللی درو طاقت مانبت پلگی ادر حق خبر او پای باندې بدل کېدل نه عاشق خو یا وي دا کارنه ده سبب دا کا وګرځید اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون. ذکر سبب دا عذاب دے دا کسان جی تا تاوان کے چیزی جارو نقبل او رکشو دینا چی دی کم دروغ جوڑول دروغی بھی جو آٹول دی رکشو ظل یا بمانت رکی در سر دے ما کان یا ترول نو براد اغا نکانی چی دی دا اللہ سر شرکان کریو دماری زلان نگرک شوئے دیو نم آخا وستوک کانو جوری افترون چی دروغی جوڑول چی را شرکان دلائی رسالی علیہ السلام و حضر علیہ السلام مرائش منو زکائی باللہ ترا چلن تبو جی دیو نگرک شوئے دیو جانن تلار کنا یا ماں چی ماں تا عبارت دیدا کنو واقعات رشدی دقل ماں بزان بارک جوڑی کرے وظل عنه وغير وظل به ما نشان سره وظل عنه وغير وشي دیو نا ما اخته واقعات یو دی چاه جوړول د درو کوم څو کې الله په الله څخه شکایت کړو دای په بار کې د درو کې څه جوړې کړي چا د پلان کې بار کې څه ویل پلان کې زیارت بار کې څه ویل دا نو الله ما ته له پاپوري کې د توګه سان دی درو کې څه جوړې کړي دا لا جرم علهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم من لا بد لا محالة خامقا يقنن دي في دي وما آخرت كي تاوان ينوي لا جرم دا كرم مانا لا بد وان رازي او كلا كلا تاق مانا لا محالة بان رازي درین دا پوارد حقا سلم را دی لاجر ممن حقا دا علم فی الازاب هم الاخصرون یقنن دیو اپا کرت کلی هم دی تاوانی علمی امام سیبوئی دا نقل دیوی دا اللہ چل اللہ دا را دیر پارد نفید گمان دا خلقو لا دا سینا دا سرنگی چی گمان کی دا خلقو جرم اپ مانت حق حق سر راجی لامر اللہ کمائد ضمن داسی ندر سرنگی دی گمان دے جرم حق حبرت اللہ بلا دابی ام الاخصرون زجاش ننقل دی آئی اللہ راجی دی پاید نکی دی گمان دے خلقو جرم راجی پمانت کسب سر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه بها خالدون مکی تخویف ذکر شنو بشارت الزیر ورکی بعد التخویف یقین اللہ کسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات یوم لکریک واخبتوا الى ربهم وطاعت واشکر دخل ربتا اخبتو آیا عجیش کرے را انعبت اکرے اخلاص اکرے اطاعت اکرے دا اخبتو پسیلہ کی چکل الہ راشن دا امانت اتمنان سر را دی اچکل اللہم راشن دا برمائے خشو آجلی سر را دی اولائک اصحاب الجنتی هم بیها خالدون دا کسان چی هم دی جنت والا هم دی وی پائے گی ہمیشا بیان دو فرقوش یو آدی چی آخ سرون دی توانیان دی درین چی آم مومنون دی ایمان والا دی عذر دور در مثال بیان مسل الفریقین کل آما والاصم والبصیر والسمیع علی السبیان مسلا افرا تذکرون مثال دے دور در پشان دردون او دکون او لیدون کی او ریدون کی مانا دا تاوانی جے دا پشان دا آما لن باندر او پشان دا کنبان ایمان اندراؤلے سارے تاوان کیا چلے او مومن چه دا پشان دا بصیر باندې او پشان دا سمی باندې پشان دا چره چا او ویني هل یستویان وسرا آیا برابر دی تا دوار پا اعتبار دی مثال سرا تا تو پلو رشید نالے ولقد ارسلنا نوحا الى قومي اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم زين اتم باب دادي يوصل يور سماعات کرے دیکھو واقعات جب بیا اوروڑی واقعات کی بھی اشارہ ہی دی طرف تچے توحید اللہ وصاویتے رد بقی پاشر پل عبادت باننے اول اول کہا ہر نبی پر تقریر کی داری اللہ تعوذو اللہ ہر نوح علیہ السلام تقریر کی اول تاہنگی دویم مقصد تو پائے کہ تصریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد دات یو گو رضی انبیاء و دین دلاللہ بیان کرے خلق و آئیت تکلیفنا و رکلی و آئیت کی صبر کرے اول پائے کی دلیل نقلی لنوح علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ يَقْنَذْرَ عَلَيْهِ رَمُونُ عَلَىٰ سَلَامُ قَوْمْ فَلْتَا اقبل قوم ترانو قوم تسویل اللی لکون نظیر مبیل یقنا زیم تاز تیر درکون کے کارا اللہ عنا تیر درکون کے قوم عمر ایتاسو یرو ممتازا بلنا اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم تاج بندگی مکوی تازم عزیب دیو اللہ بندگی کوئی نن اللہ کوئی تاس رسی بندگی کی زکم شرکان کوئے لیکن انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم یقنا زیری گمب تاز بانی تاتا یورز درزاکینا بندگی اللہ منقل تاس رم دی بندگی کی شرکان جوڑ کن سخت عذاب تمیلاوشی وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا ادوره السلام کله دا خبر او الله تعالی الا الله دا کټای چی غټان پای وځ دا مسله بدره کی کبرا اي اعتراضونو شروع کړ یو آیت کی دای سلو اعتراضونه دي یو دار امان راک اللہ بشرم مثلنا دیم امان راک اتوک ایل اللذی امر آزی اللہ دیم امان امان رالکم علینا من فضل اللہ ذلکم کاجبین نسلور شو فقال الملو اللذین کفرون بالغتان و ایتسان و جائی کفر کرد قوم داقنا اما در سوب ملا ملائم کثیر ویر مصادت والکبرا من الکافرین تاست تاران غٹ آئیت کافرانونا منا چکھٹ ادارا منڈکے سورہ عراب کی واقعات نوح علیہ السلام چکے درش بیتم آیات کی قال تیلیو فقال اللذین کفرو قال اللذین کفرو ویلیو لیکن حال تیلیو تول قوم کافران دے کافران دے اتن تیر اعتراضونا ذکر کئی تا اعتراضونا چکوی نظام ترینی دا تکبر سرکی دا غرور دو جنا دا کار دا مال دارانو دے رزقا فقال الملاوی ما نراک الا بشرم مثلنا نوی نو منتال را مگر بشر زمون دے مون دین سایتا وما نراک تبکا نوی نو منتال دارستا إلا الذين أمروا بالأمر عاشوا جادي ذليلان فمكن بعد الرأي كبي بكري سرا استعطى وداشي تاو طول غريبان غريبان دي عراج الله مرا حلف وقراء وصحابا ذليلان دي مال رأي سرا مال نشك مال رأي وصرا نشن مسلم دي وصرا كينو دا هر كافر هر متکبر د نړۍ اعتراض ویا د انکار ذکرم د غریبانو د مالدارو ډیر کم خوش کړي دا اعتراض نبی صلی الله علیه وسلم باندې وکړو استاف مرګری چې صاحب د ټول غریبانو دی حالانکه هغه غریبانو کو نو پر دین کار ټکاو نو پای په سبب سره خلق آئے سر تعلقات کرتلو مصاب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کمالدار صحابیو اول اول کے دفلار تم رمالدار ہوئی دلوے آر اور رضوی جوڑا گنڈلا ایس ہو جوڑی گولا گنڈلی کال کے تم رمالدار دے و چکر اسلام راول نقلار اس تعلقات کرتلو چکر وفق کی مرشو شہید شو کپن لپا ہے چادر نو افضل جی اللہ رہو خور چو آئے تو صادر راہ اس دوی ایسب گرما رول لبتی کفن ور گئی شفیار رضی اللہ رہا چو خواد او قتل نو دائے خواد او مصور نو میرم پروت دے دار کفن او سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چو آئیو دے ور دے یو دے بل ور گئی یو پائے کی اوکت دے یو پائے کی لگلن صادر پسنے واچھا اوکت اوکت صادر چو مصور نو میر پیسا گرائے حمزه رضی اللہ عنہ نے صادر کو رکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقول اس سر واقما کو آچے وما نرا لکم علینا من فضل او نویر و مطال فتال من تفضلت بل نزل لکم کاذبین بلکی کمان کم و قتال کو تدروجن اسو ایمان تدروجن کارے آره یا قوم یا رئیس من قلت على بینت من ربی و آتانی رحمتا من العندی افضع امیت ویلنو علیہ السلام اید ما قوم آخور را کئی ما تاکیم وزب دلیل بانی درب درب زمارا بینت ما دلائل توحید را کئی و آتانی رحمتا من عندی و را کئی ما تا پیغمبری دفن دربنا رحمت دمانا نبوت سرده وامیت علیکم نفس پت پادشوی دی پتا سبان دے آنول جنو کمو آئے پجور من لیٹو پتا سبان دے داوان تو لا کائون اتا سوی دل رب جن کے زور زبانی منو مام قردوین نقل کلی اقتاد رحمت اللہ علینا ای واللہ الی استطاع نبی اللہ نور لال تما قوما ولكن لو لم يملك رنوح علیہ السلام دا طاقت دی جب قوم بزرگ من لے شروع بزرگ بے پیمان لے دا سینو دو نبی کرو دا آسا و یا قوم لا اسألكم علیه اجرا الاجر الا علی اللہ دیکھ ذکر دے اخلاص رنوح علیہ السلام نے جتا اس نمسلکم بائن نسوار منا او اے دما خور قوما زنوار زستان لبتی بانی سمال سال دست مال نمال ننوار بیائی استان مرگی جی دا عراض اللہ ان کی غریبان دی تمزوری سلیلان دی او ما آنمی توانی دل لگی نامنو او نئی مزر شڑو کے رائے کسانو چھے ایمان روڑے اللہ ہم ملاقو ربیم یقین الہی ملاقات کون کی دقل رسرا مانا دا امام حدیث رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی ہوئی دا تفسیر لیلان کارفو انہو من اہل خلفاء المقربون دا خلق دے جائی مقرب دا اللہ تعالی نزدیکان دے الفائزون عند اللہ کامیاب دید اللہ آپ من اس بارے اگر کتاب سے کمزوری کاری ولیکنی اراکم قوما تجارون لیکن انہوں نے تازر قوم دا اجانت دارو نکوے یا قوم من ينصرني من الله ان طردت افلا تذكرون او اے سما قوم سوجے دی بچبر کی مالا دا عذاب اللہ نا من اللہ من من عذاب اللہ سوجے چوا من اللہ دا عذاب نا بچ کی ما او شڑل دے او لرا تاسو تے سلیلا وای تدا ما او شڑل دے اللہ عذاب درا دے سوک بن وی اخلاص اے افلا تذكرون اے تاسو بندو نسیت نا اخلے ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيه الله خيرا. جاءت سلور جوابنا سلور اعتراض ممکن چاہے کہ اعتراض نہ کرو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ایل تو زمون په شان بشری زه هم دارم چې ما د خدای خدای لري یاد بغیر په یوه میاله برشته ما او نو ایم زه تو تاسو ته چې ما زه خدای د الله دی او زنه په یوه بغیر باندې ولا اقول اني ملك او زنه وای ما چې برشته ما تو بشری ما اطال جوائی چستات عبیدار ارازل کی ذلیلان دی ولا قولو للذین تزدری آئینکم آنو ایما چاہتت اس پکی گن اس ترگستالو لئیو دیوم اللہ خیرہ اچھا زبورن کی آئیت اللہ تر خیر تزدائی ببارک انواما لکا اللہ آلم بما فی انفسیم انی ازل من الظالمین اللہ چلے عالم دے پاسو چمان فردیو کے یقین سبیم پداو کے ظالمانونا تاکار نوک دائی تو ہی نوک ظالم میں مجھو سورہ انعام کی پتشوی دعشان آیت کنجستم یو کنجستم نوح علیہ السلام وردادا خبری کولے دیوی مغلی اسم آزو پڑھن چگڑی کے بس مغسرا تاتا براوالا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال لي يا نوح يقنا انتا جگڑو قلق زمسران وقال جاد رقلا جگڑو فلا وصل جنبولا کے باس و قاسي کے جیتے لن پائے کے اوپو بس جسکے ہو کہ آسنا بلاولا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دعا ولا واتاب جوا دے کے تد مصرفی تو درشتی ننا کم عذاب نشیتا مغیرے جا عذاب براشی عذاب براشی تکا شپیشتما آت کی ترشوی کیا خواب وارک مذاب یومن علیم تقوی تردنات عذاب راشی نویدہ سچم دکم عذاب نشیرے نکدا رشتی نیتا نوری والا قال دا جواب دا اید قول لشفاتنا جزاب براجی خدا وستن زبا پہ انتیار کی لیدام اللہ راولی قال انما یادیکم باللہ انشاء وما انتم معجزین وبین نوح علیہ السلام یقن راتبو کی تاست اللہ ترہ پائبانی کو گاڑی آمی ہوئی تاست و عجز کون کی اللہ ترہ اللہ عجز کون ہے نشید یا وما انتم معجزین نے ہوئی تاستو نیوی تاسو بچ کے دن کے دا صاحب دلانا لانا صاحب دنشی بچ کے دنے وَلَا يَلْفَوْكُمْ لُسِي إِلْ عَرَدْتُ عَنْ عَنْسَارَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ وَعَيُّوِيَكُمْ وَرَبْتُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَوْلُ حاصل دلدائی جسنگی اصحاب روستل سمائی اختیار کی نشتے بتار کی ہدایت و گمراہی سما اختیار کے رشتے اب فائدہ نظر کی تاوست نسیت سما دو وارم سو ان انسان حکم تا کے انسیت حکم تاوستا انکان اللہ یجید آئیو ہوئی اکم دو غاری اللہ صلاح چی گمراہ کی تاو لر بیلاری کی تاوستو اللہ تاوستو بیلاری کول بھو غاری زل زبط لار نشم خودرے وربكم دار اصلاحكم جهستاسو وقاسات وجمع اتنشه رب انتو بمعنى المصلح ده وربكم ام يقولون افتراه قل ان افتريتو فعلي اجرامي وانا بريء مما تجيون ايوه ايدي انسان له جوړ کړی دی دل را نو تور توا ام یقولون کې دوه قولی یا دا مکالمه د نوح علیه السلام د خپل قوم سره د سجین غائب سره او یا دا مکالمه د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل قوم سره او دا به منځ کې جمله متعزه اوري انتقال الهی ده ام یقولون افتراه آی والی دوی چې ځان نه جوړ کړی دی نو تور توا رسال نوی جوڑ کرے دل ران فارئی اجرامی بس بما باندی سزا و گناہ دو جرم سمارا اجرامی مانا اسم اجرامی گناہ دو جرم سمارا بما باندی را وانا بری ام مما تجرمون او سیم بیزار دائی نشتا جو کم جرم نہ کوئے دبل جانب حضرت دے پاری اجرامی مار پاری اسم اجرامی وانتم بریون من اجرامی اتاسو بریو اسمار جرم اللہ وانا بریون مانا علیکم اجرامکم قطابان استداد جرم الاستاسو دا وانا بریون من ما تجرمون وزرم بیزار دین اتاسم جرم لکوے ووحی لانو من اللہ لیو من امن قومک اللہ من قد آمن تفصیلی دعوت نوح علیہ السلام ذکر کو ندیک تفصیل العذاب ذکر کئی چی قوم دعوت انمان العذاب پر آئے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحِ الْأَلَّهُ لَيُّمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ لَقَدْ آمَنْ او وَهِيُ اُبْلَشُ نُوحَ علیہ السلام تَشِنگِلَ ایمان لَرَوْلِي قَوْسْتَا نَمَرْ آچَا چی ایمان لَرَوْلِي اچا چې ایمان راوړې بدد ودی نور نه راوړې مېږي شپق په لاره په سین نه شو کسان ایمان راوړ یو قلای چې دا لس وسار ایمان راوړ دیم قلای چې دا وو کسانو دریم قلنای جنو حلی اسلام من ایمان راوڑی اللہ طول دلیش کسانو سلورم قلنای جنو حلی اسلام اویا کسانو ستر پندم قلنای جنو حلی اسلام اویا کسانو اشپکم دائی جنو حلی اسلام اتیا کسان نحنیم سوکار دعوت سرا صرف دعوان شمان شوی پتیکن بیا صحیح قلنای جنو ورنی قول غر دیدو دا دی د نوح علیہ السلام زامن دی ترین گیا دیر یو مخبر آباد دی وَلَا اَرْتَلْ قَيْسُ بِمَا كَانُوا يَبْعَلُونَ نَمَقَ فَقِيَ پَائِ كَانُوا مَا نِجَائِ كَيْ وَاسْنَا الْبُلْقَ بِعَا يُرِنَا وَوَحِنَا آجُوڑا کے گشتے لرا مقاما دستر گزروں گا بوا ہی دھوم بالنے نوح علیہ السلام تر گشتے جوڑا ود حکم وشو بس نه یو غټه کشته جوړه کړه نه کثیر دې قول نقل کړي پتا رحمت الله علیه او اجلاس ته کشته جوړه کړې دا یو غدوار 300 او پلنوار 50 غدو دا کشته او زراعي شرعي مراد دې تم رګل شریک غزدار اسی بس رحمت الله نقل دی وی دا یو غدوار 500 غدو دا یو پلنوار 300 غدو عبداللہ بن عباس سے رہونا نقل لے چراب اگدوالے دا دولت سو گزو دائت لنوالے چرے دا شپک سو گزو وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا او مکو ما دا سفارش ببارا دائی کسانو کے چاہی ظلم کرے رہی اقلالا ہی غرق دشوئی غرقی گی با وَيَسْنَوَ الْفُلْكَ نو علیہ السلام تا حکم شو وصنع البلگ کشتی جوڑا کا دا کشتی جوڑی دو کی لگی آشا وصنع البلگ جوڑا ولد کشتی لرا و کل ما مر علی ملوم مل قومی او حر کرشی و تیر شو بدلانی یو جماعت تا قوم دکران و سخیر و من اٹوخی و اکول بدا پوری تاویل بے مو اتروی دی غریبان سو مکینا اس دا لرگو تنکتے کشتی جوڑے آرہ اور تو جواب کیلئے تذکروا من اللہ فإلا نذکروا منکم تتاوی مرتو کی بکوئے کم پوری یقین المن مرتو کی حقوق تاس پوری رسائی چٹو کی کوئے تاسو اس خوٹو کی کوئی خواہد آپ راروان دکھر بتاسو سکی فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ مزر دے چکوئے بچی تو چنوک دے چرالی بابا نے عذاب شرم ان کے عذاب جو شرم یا لرا قرآن عذاب دنیاوی دے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَرَانَ عَلَيْهِ بابا نے عذاب ہمیشہ عذاب برا شیور شرمی یحلو علی عذاب مقیم مراد اخروی عذاب دے دا کشتی تیار شو جوڑا شو عذاب را ہے حتی اذا جاورنا وفارت النور درجی چرال یا امرا حکم دا دار زمدور او کن کی در تنور تنور نمرات ہویا دا کم مشہور تنور چھو دوئے لگی دوڑو بخوی دو جن حاصل بیتا ہے چار زین ابرا ہے دردی چی پال سوئی نو کی اوپر آدھے چلائے نام او بندر آدھے اگر تنور کی او بندر آدھے کٹو لہن پائے اور بند شوئے تنور کو مانا یور پی سرم یا تین قول اللہ اللہ ابن عباس سے نو فرمائی تنور نمرات وجہ الارض وفارت تنور اور اوپر کے ذرا مقدس مکے مگی سر بالنے اوپر اوپر کے چی کم زمان اوپر نو اوپر نو اوپر سوئی نو آئے نو اوپر آنے دیم قول تنور دا مراد المواز والمرتفع چکم اجد جو اجد جنو تردی چکل آقا ملکا غرون شو غرون نمبر آلے نورم قول قاموس کی تنور مانا کری دوی غضب الائی وفارت تنور رو کچوش کرا گیا غضب الائی اللہ غضب کچوش کرا ہے امام عبیس رحمت اللہ علیہ دامانی نقل کری قل نحفل فيها من كل زوجين اثنين وعلك ويل من سوارك بديك زهر جزم جوڑو ندو دو وعلك و احل قل سمر حيوانات سناور دي آر يو ندو دو ديك كينو تاك سلاح سرد آتول شينو نسل ختمي دون كرين دين و بيفير دنیا آبادیگی إلا من سبقا رئي القول مرعاسو كما كشوه دي فائمان دي فسرد آتاف نما مار پر سلد آزاب پیشوی دا ناسو دیو کو گزوی دنو علیہ السلام دے کنان یو بگر آنکہ دا چاہم کافر دا انور قوم دے دو خمار پر سلد آزاب شوی دا وما آمنا ماہو الا قلیل ویمان نو روڑے دنو علیہ السلام سمائر دیر لگو لگو ایمان روڑے لکاش پک قول ازی گرزو بہتر قول پائی کی دو کسارو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم دعي أمر الله دي نوح عليه السلام تا لا يترن حكم شنوح تا جسور شذر كشتاكي يادا أمر دي نوح عليه السلام بالقوم تا نوح عليه السلام زيادة أبراهي كشتاكي سوال شيء اويل اركبوا فيها سوال شيء بديكي ومدد درم دلاؤ بانی روانی دل دلی ومرساو ری ودری دل دلی ان ربی لغفور رحیم اخنا رب کم آتی بکنا کونکے ورحم کونکے اشتی کی سوارش روانا شو وبا آردن را اوپٹ کے دلی گرونو کی تنرونو کی عزمہ کی سر نا پاس باران شروع سے عزمہ کی را اوپٹ کے دل وحی تجلی بیم بی موجل کل جبارے اور وانا دا کشتی پتی باندے پتائی چپو کی پشان دو گرنو باندے وے دا چپی پشان دو گرنو دیکی نوح علیہ السلام دا خبل فری ولی دا کنان آواز بتاکی وانا دا نوح علیہ السلام وکان فی مازل آواز دکنو علیہ السلام پسوی دا ہو دا پڑڑا کے بازل یا مانا دا کشتی نیو طرف دا آواز دکنو ویراز سورشا یا مازل مانا دا چی دن نا آخوارے تا دن دنو علیہ السلام نا پڑھڑا کے کافر دے تا آواز مرتبیر دعوت دفار دے جا دیوتویل یا بنیر کمان ہے بشیت محصور شرزم سرا مکیر قوم کافران سرا کافران مرگرے کی ہم سور سے چاہتا ہم بچی ویل صحابی یا جبلی یا سمنی من الماء ویل تو پنائی کو واقع لنسکان تا بشگتی مالا دو گنا سورے دل نے انکار ہوگی اسے دیکھار تو رکھی جمتا میو گنا بشگی نوح علیہ السلام اور دلن بشگی دل نشتے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ویل نوح علیہ السلام نشتے سوک بشگی جنگے تاکاک اللہ نمعاتو کی رحم بیوگی رحم مانا الا الرحیم مان لنو سوک بشگون کے ذات عبد اللہ نا نشتی مارا طریف رحیم ذاتے اللہ کو بشگول گئے یا رحیم پا مارد مرحوم سرا لا عاصم اليوم نشتی نن رسوک بشگون کے ذات عبد اللہ نا مرحاتو چپا وانی رحم اپنیشو آو بشگی بس دید دوارو دا خبری کولے وحال بينهم الموج بكان من المغرقين او حال شيء من ذي قالوا في جبيد وبون بشدا دغر تشونا كان من اصفار كان من اصفار سر كان من المغرقين رشدا دغر تشونا وبي من سكران يتوبي كيستا تاريخ تبذي كي واقعا نقل كي وي الله جوش غصد دم رقهر گرا لهم اللہ بچا رحم کولے نو یو خد اور توپانو کی پائے مان گئے کرے آرکل دائے سر اپل بچے ویخی جور سو چکل دسم کی نا داو برا خود کی دل شروع سن ندی منڈک لید غرط رکتا بر روانا اوپا بائے پسی روانی روانی بر باندے پسیتنے دردی پوری داو کو دا سر دو خطرن حکم دغر سر دو خطرے دکا پر آسمان لمرا ورے دلی دغر لمرا خٹکے دے ارسن حکم کوئے چی دا پر دیوانی پیا چو اسے ڈبی کون دا اقبل جوی چھے دائے غیر کے بر ہونیو اوپا پر دوانے تردی جی دینی میں تو اسے جوی چوت کوئی اوگو تا اوپا پر اوگو تردی چوت کبر اللہ سنو کیونیو تردی جی اوپا پر آلے اور جویم ڈکنو دائم ڈو اکلا اللہ جوش غضب کو تخر از اللہ جوش کرا آئے ہو نوح علیہ السلام سے خبری کولیش نے ڈوب شو وقیل آیا ارض ابنوئی ماکی ویا سما وقلی وغیز الماء وقضی الامر عذاب راہ ہے طول ڈوب شو ختم شو عظمکی تلا حکم کمیر درہ ابری اوپر آکا گا اسمان دے حکومت باران بن کا آخوے نے سو ازم کے تیرے کدیو بو پل رہے ساما اسمانا بن کر او بو وقیل ظلما او کمیش وی بو پیسر اگلے شکار وستو سالل جو دی او ادھے دا کشتے پر جو دی غربان نے غرد پاس ہو گئے گا وقیلا بود اللہ قوم ظالمین آخوے نے سو دار طرفنا چالا کتے پاس قوم ظالمانو ونادى نور الرب فقال رب ان ابني من اهلك من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين كتل السلاب ختم شو بڑو بے کم شوئے نوح علیہ السلام لے خلقی پہ کرو رہے چاہم کر شوئے کنان ادت دعا دا کفر پتہ نشتے سوال ہے اوکر حکمت حلاکت نشی اللہ تا خواہم حلاک کرے ونادى نوح ربه أبا عشيس عوالك نوح الإسلام وقلت نوح الإير ما ربا يقنن في زماتي أخو زمات أهل أزمات أهل كلي دلت حكم شوهو قل نحمل بيا من كل الزوجين اثنين وأهلك سنوي كم آياتك قل أهل سورك بكي نجي خو زمات أهل كلي وإن وعدك الحق يقنن وعد الساحق لديك بسرك انك تاو تاو وعدك الساحل ببشكو مصمع فيه وحلاك شو اللہ عرصه فرمائل يا نوح إنه ديس من أهلك اي نوح يقنن داشر إذا بچه جي استعال أهل لنده أهل لنده أهل لنده عبدالله بن عباس هم جاهد فرمائي چې دا ولدی حقیقی خپل زوی دا او چې کله دا عمل د خپل پلار په شان نه دی نو الله استاد اهل نه انه ليس من اهلك الا هو عمل غير صالح یقینا دا عمل واره دی چې نیک نه یا انه ذو عمل یقینا دا خاوند دا عمل دی چې نیک نه دی نو پر اساس علی ما ليس له به علم اس دو عام غواړه اسما له بار دا چاګي نسته تعال پای باندې سلام یقن الزواج کوم دا چې نشي تر جایلانا روح علی السلام د پتو ورګي زم کافر کو کو پرمړلې ای قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم ول ذهر و سما یقن ز پنا واړم پتا تر دا چې سوال کوم ستان دا چې نشته ما پای باندې رم وإلا توفل يوم تو بردرا وان چې ما باندې رحم نکي ما باندې شم زرتا نيانا چې کله زما کوجه شو الله حکم کیشته نه اوس کوشا الى يا نوح حبيب بسلام منا ويل شنو ها کوش سلامتي اخر زمونه او برکتونو سره پتا باندې والا امم مم مل ماكا او پای امت رو باندې جا پیدا کی دا چان جستا کر دي مم مل کې تم هیڅ ابتدايا ده مالا مانا دار چانا امم يلدون مم مم دای امت رو باندې چې پیدا کی بدا چان جستا کر دي ثم سنمد نور امتونه دې نور امتونه دې سنمد يوم چې پای دي بور پای ته سم يم سو مل نا دا ولي يا بور سي گاي ته مونږ تر نا دا تر دنا دل کې من امبال غيب دې صداقت نبي بیانې یو غو ته واقعا نوح عليه السلام بیان ته دا وو کلا موجود نو نبي دې مې غيب دې انا دل کې من امبال غيب ته دا خبر نو زه غيب نه چې وحي کوم تا تا ما كنت تعلم انت نوی خبر تر دینا نتاو نقاو نستا مکر دینا بس گر صبر کا ان العاقبت للمتقین یقینا خیستا جانتے عدید پریزگاران دپارا السلام و السلام على سید المسلمین Thank you.